الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز السامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیۃ والثناۃ بعد آج رانا دعا ہے رب العالمین جل مجده الکریم بندہ ناچیز نو حق دے مطابق بولن اور حق دے مطابق چلن اور اس دے مستقیم رہن دی توفیق عطا فرماوے ایک جماعت المبارک دے وقفے تو بعد بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے اپنے بیرون جلسے اور کچھ مسائل دے اندر مصروفیت دی وجہ نال گزشتہ جماعت المبارک پیش نہ ہویا اور حضرت صاحب قبلہ میرے شیخ مکرم دامت برکاتہم القدسیہ نے جناب نو اپنے ملفوظات طیبات تو مستفیض فرمایا سی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان استقامت فی الدین یعنی دین حق دے اوتے قائم رہنا اس تے مضبوط رہنا بالخصوص دنیاوی شیطانی مسائل اور مصائب تو نہ گھبرانا حتیٰ کہ اپنے دین دوتے اپنی جان وار دینا اور اس سے حالچ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا یہ میرا موضوع ہے اس دے اتے میں جناب نو اپنے اسلاف امت دے چند نورانی واقعات بیان کرانگا. اللہ تبارک و تعالی میں نو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے اور انہا اسلاف دی صداقت اور اللہ تبارک و تعالی دے نال اخلاص دی برکت نال انہا والا ظاہر باطن عطا فرماوے. دوستو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اپنے رب دی عبادت کر کردیاں کردیاں موت آ جائے. یہ قرآن مجید ہے. یعنی کوئی شاید اینو اللہ تعالیٰ دی طاعت و عبادت تو ہٹا نہ سکے. اینا قائم ہو تے آخر جمر کے تے ساڑھے کڑا جا. اے حکم ربانی اینو آکھیا جاندہ ہے استقامت. کیا آکھیا جاندہ ہے؟ استقامت یعنی دین تے قائم رہنا. قائم رہن دا مقصد ہویا کہ باطل نو کسے صورت تسلیم نہ کرنا اور حق تے قائم رہنا. اے استقامت تے ایڈا وڈا کم میں ایڈا مشکل کم میں کہ اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا. میں نو ہود صورت تے اون دے نال آلیاں صورتاں نے نا بڈھا کر چھوڑیا ہے. حدیث پاک کی شیبتنی ہود و اخواتہا. ہود صورت تو اندے مشابہ صورتاں نے میں نو بڈھا کر دیتا ہے. یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طاقت جڑی ہے نا او جسمانی لحاظ نال 100 جنتی مردان دی طاقت سی. روحانی تے آئی سی نا. روحانی طاقت دے تے کوئی اندازہ ہی نہیں نا کر سکدا. اتلا محدود اللہ نے بنائی ساڑھے ہاتھ دنچ یعنی ساڑھی نگاہ اور ہاتھ تو وراول ورا ہے. لیکن آپ دے جسم مبارک دی جڑی زہری طاقت سی نا او 100 جنتی مردان دے برابر سی. جسم دے لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے آپ نو انہا مضبوط بنایا سی. تو جنتی مرد ایک جڑا ہے نا جنتی ایک مردوس دی طاقت جڑی ہے او تو آڈے ساڈے نال ودھ ہوندی. کوئی گناہ ساڈے جنے بیٹھے دے سارے نال ودھ. تے اینے ظاہری اعتبار نال وی مضبوط اور طاقتور آپ دے وال مبارک داڑی شریف دے اندر چاند سفید آ گئے. تو پوچھیا گیا کہ کیوں آئے نے تو آپ نے فرمایا میں نو ہود صورت اور نال ان دے مشابہ صورتاں بڈھا کر دیتا ہے. یعنی جڑے اے چٹے آ گئے نا چار اے اس صورت دی وجہ نال آئے نے. عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وچ قیامت دا ذکر اے تاں کر کے کیڑی وجہ نال؟ سرکار نے فرمایا میں نو حکم ہویا ہے فاستقم کما امرتا. حبیبا جیویں ساڈا حکم ای اوویں قائم رہنا ہی. فاستقم کما امرتا جیویں ساڈا امر حکم ہے اوویں استقامت کر پک جا قائم رہو. بس اس آیت نے مینوں بڈھا کر چھوڑیا ہے. سبحان اللہ. جڑے چٹے فرمایا مینو آ گئے نے اسی آیت نال آئے نے. ہن تسا اندازہ لگاؤ کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے سفید وال مبارک آ گئے نے انہاں دو لفظاں نال. اندازہ لگاؤ انہاں دا پار کنا ہونا ہے, کنا وزن ہونا ہے اس گل دا کہ استقامت کر جی رب دا حکم ہے, یعنی اللہ دے شریعت حکم دے مطابق حبیبہ چلنا ہی. تو تا پھر حبیب خدا سرکار چلے نے تو تیرے سامنے میں نہ اپنے جسم انور دی پرواہ فرمائی بلکہ ایمان نال سرکار نو پہلو ہی وخا دتا گیا دس دتا گیا جنہ شہزادیاں نو محبوب خدا کدی گلا مبارک چمدے سن, کدی متھا شریف چمدے سن, کدی منہ شریف چمدے سن, ہاں جی کدی ناف شریف چمدے سن. انہیں پیارے شہزادے حسن و حسین آپ سرکار نو پہلو امام حسن پاک دے بارے دسیا گیا گینج ہونا ہے. کیوں دسیا گیا کہ دنیا نو وخانا ہے میرا حبیب نہ اولاد دی پرواہ کردا نہ اپنی پرواہ کردا کیویں قائم ہے اپنی گل دے اوتے کیویں قائم ہے ماسا نہیں ہٹنا. حتا کہ بزرگاں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت, کہ دین تے قائم رہنا جڑا ہے کرامت نال اونچا کام ہے. ہاں دین تے قائم رہنا کرامت نالوں اونچا کام ہے. اسے واسطے اللہ تعالی نے اپنی غیبی مدد غیبی امداد اور فرشتیاں دے نال تائید اور فرشتیاں دے آن کے تے بندہ مومن نو زندگی اچ جنت دی بشارت دین نو اللہ تعالی نے استقامت دے نال مشروط کر چھوڑیا ہے. حتیٰ کہ ارشاد ربانی ہے اللہ فرماؤں دا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ سونا فرماندا ہے بے شک لوگ جنہ آکھیا ساڈا پالن والا اللہ اے ثم استقاموا پھر اس دے اوپر قائم ہو گئے. پالن والا اونوں من کے پالن والے دا مطلب ہے ساڈی زندگی ہون دے ہاتھ, ساڈا رزق ہون دے ہاتھ, ساڈی جان ہون دے ہاتھ, ساڈا سارا کچھ اس دے ہاتھ دے اندر ہے. سانو قائم نے رکھنا وے جنہاں آکھیا ساڈا پالن والا اللہ ساڈا رزق معاش زندگی دا مالک ہوے پھر اسے تے قائم رہ گئے. کی مطلب پھر کئیاں نے رزق روزی دے خطرے جو انہاں نوں دتے جو پرواہ نہ کیتی, کئیاں جان دیاں تمکیاں لائیاں تے ڈرے نہ پھر قائم رہ گئے. اسے گل دے اوپر اللہ فرماندا ہے تنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا. اے قائم رہن گے تے اللہ فرماندا ہے انہاں دے اوپر فرشتے آون گے. فرشتے اللہ دے اتر دے نے تے آندے نے تساں نہ خوف کریا جے تے نہ غم کرو نہ خوف کرو وابشروا بالجنات اس جنت دے اوپر خوش ہو جاؤ جڑی جنت دا رب تانوں وعدہ فرما چھوڑیا ہے. اللہ دیا بندیا صدقے جاواں اس پاک رب العالمین دے جنوں دولت استقامت دی مل جاوے دین تے قائم رہن دی مل جاوے بوٹی بوٹی پاوے ہو جاوے نا پرواہ کرے حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے حق دے راہ تو ہٹن دی نہ سوچے. پھر رب انعام عطا فرمان لئی فرشتے آندے نے پھر خوف غم وی اندروں نکل جاندا ہے. پھر خوف غم بھی نکل جاندا وے فرشتے غیبی امدادی وی آ جاندے ہوندے نے تے نال جنت دیاں بشارتاں وی دیندے نے بشارت دے جنت دی مردے ویلے آن کے پھر فرشتے آ کے وکھاندے نے او ویکھ جنت تے تینوں اسا لین واسطے آئے ہاں اللہ دیا بندیاں صدقے جاواں ہن اس مقام استقامت دا مقام ان دے واسطے اللہ سونے دے پاک نبی دے یاراں نے کنا کنا محنتاں کیتیاں کیویں قائم رہے نبی دے صحابہ دے ویکھن والے اگے اولیاء میں تینوں انہاں پاکاں دے واقعات سنانا ویکھ انہاں اپنیاں جاناں نبی سرکار دے دین تے قربان کیویں کر چھوڑیاں نے کیویں کر ذرا مزے نال سبحان اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے پاک نبی دے یار ایک حضور سرکار دا صحابی جنگ بدر دے اندر شریک نہیں ہو سکیا جنگ بدر دے اندر کسے وجہ نال شریک نہیں ہو سکیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کئی یار جنگ بدر دے اندر شہید ہوئے محبوب خدا جدوں واپس تشریف لے گئے او صحابی عرض کردا وے حضرت انس بن مالک دے او چاچے دا چاچے دا پتر سی یا خود چاچا سی غالباً چاچا سی حضرت انس بن نضر اللہ نا سی آپ نے بارگاہ آپ نے عرض کی تھی یا رب العالمین سونیا جے میں جنگ بدر وچ نہیں جا سکیا تو ویکھی میں جنگ بدر دے اندر کردا کیا جنگ احد دے اندر میں کی کرنا جے بدر وچ نہیں جا سکیا تے احد ضرور شریک ہوواں گا اپنے گھر دیاں نوں کہن لگے میں جنگ احد ضرور جانا ویں تے نال اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرا مولا کریما ہن تو ویکھے گا میں اوتھے کردا کیا ہاں جی پھر ایک گل منہ مبارک وچوں جوان نے کیتی تے جوانی دی گل سی صدقے جاواں تے جواناں والی گل سی پھر قائم رہ گئے ڈٹ گئے اس گل دے اوپر جدو جنگے احد ہوئیے حضور سرکار دے اسے صحابی نے صدقے جاواں پہلا جناب کافراں دیاں صفاں وچ وڑ کے تے انہاں نوں تہس نہس کیتا ہے بعد وچ نبی پاک دے یار دے اوپر جدو تیراں دی بارش ہوئی سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا 72 چوٹاں تیراں دیاں وجیاں نے نبی دے یار نے جڑی گل اللہ نال کیتی سی کہ ربا ویکھے گا میں ہن اوتھے کردا کیا او مڑ پوری کر وکھائی تے اللہ دے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ دے پاک نبی دی کول قرآن اتریا اللہ نے فرمایا کئی ہو جانے جڑے اللہ نال عہد کر کے تے پورا کر چھڑ دے نے ہاں جی ویکھ لے انہاں جان دی پرواہ نہیں کیتی اور جذبہ کنا وے دین دے استقامت کنی ہے یقین کامل کنا وے ہاں جی صدقے جاواں اللہ دے پاک نبی دے یاراں تے ایک ہور نبی سرکار دا صحابی سی حضور سرکار دا پہ ایک لت مبارک تو لنگڑا سی جنگ تے نال جانے جناب دے حضور سرکار نے فرمایا تو لنگ معذور ہے ہجی تینوں رخصت کر دیاں وی آکھیا جی اے معذور ہے نو رخصت دتی جاوے آپ نے فرمایا نو رخصت اس جنگ دے حضور نہیں لے گئے اگلی جنگ دا واگلی جنگ آئی تے حضور دی بارگاہ تے اپنے گھر والیاں نو کہن لگا جی ایک تو رہ گیا واں تے مینوں تسی ہن جنت تو دور نہیں رکھ سکدے میں پیچھا محروم جے رہ گیا ہاں تے ہن میں محروم نہیں رہاں گا میں ہر صورت وچ جنت جانا تے شہید ہو کے جانا وے ہجی اپنے گھر والیاں نوں کہن لگا تے میں ضرور جنت تے جانا ہے مینوں پچھلے واراں تساں چکا لیا سی پر ہن میں نہیں چک سکدا میں ہن نہیں رہ سکدا عرض کیتی اللہ دی بارگاہ وے یا مولا مینوں واپس نہ موڑی کدھر رسوا نہ ہو جاواں میں جانا وے تیری بارگاہ دے اندر جنت دے اندر میں جانا وے جدو کملی والے دے نال چلے گئے حضور سرکار دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں فرماؤ میں لنگڑے پا اپنی لنگڑی لت نال جنت تے ٹراں گا کہ نہیں ٹراں گا میرے کملی والے نے فرمایا تو اپنی لنگڑی لت نال جنت تے ٹریں گا عرض کردا حضور مڑ میں ضرور جنت جناب نال جانا ہے حضور سرکار نال لے گئے کملی والے سرکار نال لے گئے جدو جنگ دے اندر پہنچیا وے ہجی جنہ ایک لڑ سکدا سی لڑیا وے انت شہید ہویا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا او اپنی لنگڑی لت نال جنت وچ ٹردا پیا وے تے میں ویکھ رہا سبحان اللہ ذرا مزے لالا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے آقا انعامدار نے فرمایا میں وی نا پیا اپنی لنگڑی لت نال جنت ٹردا پھردا وے ہاں جی تو اسا دے اج جناب قانون نے کہ جناب معذور بندہ جہاد وچ نہ جاوے ہاں جی صدقے جاواں اللہ سونا ایمان تے جذبے وے خدائی ظاہری جسم جڈے کلے ہون دے اندر ایمان دا جذبہ ہی کوئی نہیں لٹری کھا کے واپس آنا ہے انہیں وہ لڑن دے قابل نہیں جی ہوں ہجی موسیٰ بن نصیر وہ شخص ہوئے نے مجاہد اسلام جنہیں اندلس فتح کیتا سی وہ لٹوں معذور سی اندلس دا فاتح اندلس دا علاقہ جس مجاہد کبیر نے فتح فرمایا ہے انہاں دا نام موسیٰ بن نصیر سی او محمد لتو معذور سن لیکن استقامت تے جذبہ ایمان دا اندر جو رب عطا فرمایا ہویا سی معذور نے پورا ملک فتح فرما لیا سی صدقے جاواں ذرا توجہ فرما مار کیا کرنا میرے کملی والے آقا نامدار نے فرمایا او معذور لتی لنگڑی لت نال میں وینا وا پیا جنت وچ ٹردا پھردا جے جنت وچ لگا پھردا جے اللہ دیا بندیا ہاں جی صدقے جاواں اساں دے موت تو گھبرانے اساں نے ماسا تکلیف نہ ہوے لیکن ویکھ لے ایمان نہیں ایمان آخدا وے کہ جنہ یار دی خاطر دکھا جان او سارے ساڈے واسطے سکھ ہی بن جاون گے سارے ساڈے لئی سکھ بن جان گے ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا جب مومناں نو خبر ہوے فلانے تواڈے خلاف کٹھے ہو گئے نے ہاں جی ایمان والیاں نو خبر دتی گئی سی کہ کافر مشرک کٹھے ہو گئے نے تواڈے خلاف اے جنگ احزاب دے موقع دے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے جب نبی دے یاراں سنیا انہاں دا ایمان ہور ود گیا سی انہاں دا ایمان ہور ود گیا سی ایسا مومن کیا مومن ہوے اللہ مکلندر لاہوری فرماندا ہوئے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے قوم سے کہ مسلمان کی موت مر جڑا کافر دی موت ویکھے تے لتاں کمبن لگ پین اقبال آندا ہے اونوں کون آندا ہے جو مسلماناں والی موت مر اونوں پتہ ہی کوئی نہیں موت دی لذت کی اے او موت دی شان نو جان دئی نہیں موت ایک پلے توجہ فرما موت ایک پلے جڑی یار نو یار تک ملا چھڈ دئی اے ہوں میں تینوں دو بیبیاں دے واقعے سناوا مرداں دے سنتا ہی رہنا دو بیبیاں دے واقعے سناون لگا صدقے جاواں ایک بیبی پاک جنہ دا نام ام ابراہیم سی ہاشمی خاندان دی سی نبی پاک سرکار دے خاندان دی بیبی جی قربان جاواں قربان جاواں اس بی بی پاک سرکار نے مسلمانہ دے علاقے دے حملہ کیتا کافران نے توجہ نال گل سمجھی حملہ کیتا کافران نے حضرت عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجاہد ہوئے نے آپ اٹھے نے مسلمانہ نو رغبت دیوائی جہاد دی رغبت دیوائی جہاد دی عبد الواحد بن زید نے جد رغبت دیوائی انہاں نے حور جنت دی حور جنت دیاں حوراں دیاں صفتاں بیان کیتیاں جنت دا نقشہ بیان کیتا جنت دیاں صفتاں بیان فرمائیاں تے وچ حوراں دا ذکر آیا تے کہن انہاں بیان کیتا شیراں دے اندر عربی دے شیر پڑھ کے سنائے کہ جنت دی حور انج دی ہوندی اے جنت دی حور ایس طرح دی ہوندی اے جدوں انہاں اے گلاں کیتیاں ایک بڈڑی مائی سندی سی پئی کد کے آ گئی آندی عبد الواحد تینو پتا ہے مینو اللہ نے ایک ہیرے ورگا جوان پتر عطا فرمایا ہے جڑا ہیرے ورگا جوان مینو پتر عطا فرمایا ہے لوکی ان دے واسطے رشتیاں دی مینو پہل کرنا کر دینے تے مینو دعوت دین دینے اسا تیرے پتر نو رشتہ دینے اسا دینے پر عبد الواحد پاک بی بی کا دسنا وے میرا جی کردا وے میرا پتر دا ویاہ اسے بی بی نال ہووے ویخ دے سہی خدا دی قسم کر گیا نا انہاں دے سامنے جنت ایویں ہوندی سی جویں تیرے میرے سامنے دنیا دا جہان پیا وسدا وے سامنے اکھاں دے نشان بنا کے بیٹھے ہوندے سن بی بی مائی آکھ دی اے مجمع دے اندر بی بی مائی آکھ دی عبد الواحد نو یا ابا عبید لست تعرف ولدی ابراہیم مینو تینو پتہ ہے مینو اللہ نے ابراہیم نام دا پتر عطا فرمایا ہے ہاں جی بصرے دے علاقے دے بڑے بڑے سردار جڑے نے او جی دینا چاہندے نے میرے پتر نو رشتہ دینا چاہندے نے مگر جویں دی تو صفت بیان کیتی او مینو تے ان دی پاک لوہ چاہی دی اے پاک نو چاہی دیئے لوگی حیران ہو گئے توجہ فرما حضرت عبد الواحد سرکار نو اس بی بی پاک نے فرمایا ذرا مزے نال سبحان اللہ بی بی فرمان لگی مینو بڑی چنگی لگی ایہو جی تھی ہونی چاہی دیوانا اردا ارسلنے والا دی میں انہوں اپنے گا پتر دی دلہن ویکھنا چاہنی ہاں ہنی فحلہ کان تو لو جہو منہا عبد الواحد کیا تو اے ہو جی بی بی نو میرے پتر نال ویاہ سکنے کے نہیں عرض کر دیئے بی بی او بندہ عرض کر دائے حضرت عبد الواحد فرمان دینے حجی برمایا حق مہر بی بی پچھن لگی حق مہر کی نہ رکھنا ہی میں تنو 10,000 حق مہر دینا چاہنی ہے جنت دی حور نال شادی پہ گنڈ دیئے گنڈ پہ پہن دیئے جنت دی حور نال وچ پوان والا عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی آکھ دیئے آن دتھی نال ویاہتا ہوندا اے مائی آکھ دیئے 10,000 دینار سونے دے میں مہر رکھنیاں اے تیرے نال اس جنگ تے جاوے گا جدے تو چلیاویں میرا پتر نال لے جاوی ہو سکدا اے رب شہادت دے وے رب نو شہادت دے وے اے میرا وی سفارشی بن جاوے اپنے پیو دا وی سفارشی بن جاوے عبد الواحد سرکار فرماؤن لگے اگر بی بی کرے گی بڑی کامیاب ہوے گی تیرا والد بھی کامیاب تیرا پتر بھی کامیاب ہوے گا پتر دا پیو بھی کامیاب ہوے گا تے بڑی وڈی کامیابی اے ثم نادت والا دا بی بی مائی نے اپنا پتر بلایا بی بی مائی اپنا پتر بلایا فرمان لگی یا ابراہیم او ابراہیم پتر فوا صاحب من وقت نال سے لوگاں وچ مجمع وچ پتر بیٹھا سی چھار مار کے ماں دے اگے حاضر ہو جائے جدو ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا لبیک یا اما کی انی حاضر ماں فرمان لگی اے پترا کیا اے ہو جئی بھی جڑی اے پہ دسنا وے اے ہو جئی بیوی تے راضی ہوویں گا کہ نہیں اے ہو جئی چاہی دی ہے کہ نہیں دنیا دا دا آجائی حجی گناوہ گناوہ نو چھڑ کے تے ہو جائی بیوی دے نال ویا تیرا ہو جاوے دس ٹھیک کہ نہیں عرض کردہ اممہ جی جو آنکھ نہیں ہے میں نو قبول ہے ہاں جی اج سکولی پتر ہوندا اونے آکھنا سی کی کھچا بے مارنی ہے کی کھچا بے مارنی ہے ماویں کتھے او بیٹھی او جنت پتہ نہیں ہے وی صحیح کہ نہیں تو مینوں ایویں شادی ویاہاں دے لارے لائی ہونی ہے او ایمان والا سی اوندے نہیں ماں اے مینوں تیری پسند پسند اے مینوں قبول اے صدقے جاواں فتقہ ماں کہن لگی توجہ فرما گناہ چھڑ دیتے انہیں تے آکھن لگا رحم اللہ بھی نہ قبول فرما سجات بے اشرت اللہ آلاف دینار ماں گئی دس ہزار دینار لے آندے آکھن لگی ابو عبیدہ مارئی اس بچی دا جی تے جہیز وغیرہ جو بھی کرنے دلار کر دے گی تے جہیز جناب دس ہزار روپے دا لوی میرے پتر دا نال جی مہر دیتی تے نال پیسے دیتے آکھیا این کرنا ہی میرے پتر دے واسطے جڑا مجاہدہ والا اسلحہ وغیرہ چاہیے ہوگی یہ سارا لمی میرا پتر یہ ہوئی جہیز لے کے جاوے یہ ہوئی جنوں سامنے آ جنوں سامنے آ باجی پتر پتر نو جدو سامان دین دی واری آوے آکھے میرے پتر دا سامان یہ ہوئی ہے ادھر جہیز وی دین و دین دے رستے دے اندر جڑا جہاد دا سامان لوے او جہاد دا سامان بھی طرفوں جہے نہیں ادھروں میرے پتر دی طرفوں سامان جہاد آئی میں اپنا لالا توڑن لگیاں میں اپنا پتر لالا بنا کے توڑن لگیاں صدقے جاواں توجہ فرما ہجی بی بی مائی نے جڑے پیسے دتے حضرت عبدل بن عبدل واحد بن زید نے انہاں پیسیاں دے نال گھوڑا خریدیا اسلحہ خریدیا جڑا خریدنا سی خرید کر کے تے جناب تشریف حضرت ابراہیم جڑے مائی صاحبہ دے پتر سن اے وی تشریف لے گئے تے نال ہن جا رہیا وے لالا تیار ہو کے گھوڑے دے اس لارے دے صدقے اس لیار دے قربان جاواں جڑا غیب دے نال پیاوندا وے غیب دے نال پیاوندا اے ادھرو لاڑا گھوڑے تے سوار اے مجاہداں دے گھوڑے جا رہے نے وچوں جا رہیا وے سجے کھبے قاری قران دے قران دی تلاوت کردے نے پے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ کاری قرآن دے نال اے جناب اساں ویا کریے تے نال جناب رکھے انہوں نے ڈول تے میراثی خلکار ہوندے نے عاشق لبدا جا رہا سی سجے کھبے جڑے کاری قرآن دے نے او سرا کی پے پڑھدے نے ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اللہ فرماندا ہے اللہ نے ایمان والیاں دی جاناں تے مال جنت دے بدلے خرید فرما لے نے اے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے پتر جا رہا ہے توجہ فرما ہجی صدقے جاواں بی بی مائی نے نال کفن دیتا نال خوشبو دیتی جڑی کفن تے لائی دیئے آکھن لگی جدو میرے پتر دی واری آوے میدان دے اندر اے عبدالواحد میرے پتر نو اے لباس سوٹ پاون لئی ایر سوٹ پاون وے کالت لاہو اے بنی اے لا ارد تلے کال ادوے او ہوئی کی کری اے کفن پانی اے خوشبو لانی و ایاکا این یراک اللہ مقصرن فی سبیلی او پترا خیال کری کدرے کتا ہی اللہ درا وچ نہ کر بمی اے ہن استقامت دا سبق پی دین دی اے قائم رہن دا درس ماں پی دین دی اے او صدقے جاواں اے ہو جی ماں دے پیراں تھلے جنت کیویں نہ ہوئے ماں بیا خدیے پتر نو پترا خیال جلال کری کدھر کتا ہی نہ کر بوی اللہ دے راہ وچ پتر جناب والا سل کے جاواں پتر نو سینے نال مائی لاندی اے زمامت زمامت ہو الا صدر ہا پتر نو اپنے سینے نال لایا وقبلت بین عینیہ مٹھا چملا مٹھا چم کے کہن لگی جا پترا رب لا کھئی ہن اودو ملان گے جدو میدان قیامت دا لگے گا ہائے ہائے توجہ فرما ذرا مدن راگ سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے جاواں ماں نے جدوں یہو جہا ہیرے ورگا پتر توڑیا وے اے کہہ کے توڑیا اس شان دے نال توڑیا وے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم غرم دلاغ سبحان اللہ صدقے جاواں جدوں پتر ان جلاب میدان وال جا رہا ہوے صدقے جاواں اساں تے جلاب پتر دی شادی ویاہ کریے خیمے لاویے شامیاں نے تمبو لائیے پھر پتر نو کرسی تے بہائیے اس ماں دے صدقے جاواں جڑی پتر اپنے نو میدان وچ پئی بھیج دیئے ہاں جی تے وی نہ سمجھی کدھر کرایہ دا کرایہ دل سی نا نا کرایہ دے ٹٹو کدی اج شان نال نہیں جاندے اوہ تنخواہ دے فوجی کدی اج شان نال نہیں جاندے ایتے اوہی جاندے لے جنہ یار دے نال جنت دا سودا کیتا ہوئے جدو عاشق گیا وے عبد الواحد بن زید فرماؤ نے جدو میدان دے اندر پہنچیا دشمن ولو حملہ ہویا ہے جوان وچ وڑ گیا وے جوان وچ صفاں دے گھس گیا وے تلوار چلائی سو گاجر مونی وانگو کٹدا سٹدا جا رہا وے دشمناں نو کٹدا سٹدا جا رہا وے جد آخر او سارے کٹھے ہو گئے جوان دے اوتے جوان نو شہید کیتا وے عبد الواحد فرماؤ نے جدو اسا واپس آیا جدو جنگ لڑ کے اسا فتح لے کے واپس آیا بسرے وال جدو بسرے وال پہنچیا میں اپنے ساتھی نو آکھیا اپنے نالدیاں نو بیلیاں نو آکھیا ابراہیم دی ماں نو پتر دی شہادت دی خبر نہ دیا جے ماں دا کلیجہ کدھرے پاک نہ جاوے کدھرے برداشت نہ کر سکے گی جدو اسی واپس آیا میں اپنے ساتھیاں نو سمجھایا توجہ فرما توجہ فرما ماں جدو اساں پہنچے ہیں آپ فرماؤں نے یا با ماں آئی آن دیئے یا با عبید حلق بلت منی حدیتی ماں آکھ دیئے عبد الواحد دس دے سی میرا حدیہ قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا دس دے سی میرا حدیہ تحفہ قبول ہویا ہے یا نہیں ہویا جی فاما ابو عبید فرماؤں دے نے ابو عبید فرماؤں دے نے جدو میں نوے بی بی نے عرض کی تھی جی اے فرمایا کہ دس میرا حدیہ قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا دس میں نو خبر دے یا میں خوش ہوں یا تازیت کران یا تازیت کران میں تنو افسوس کران یا میں جناب خوش ہوں جی او آخ دے خوش خوش ہوں جی تے تازیت افسوس کرن دا مطلب کیے بی بی آخ دیئے جے آنکھے گا میرا پتر شہید ہویا ہے مڑ خوش ہوانگی مڑ میں خوش ہوانگی مڑ تین مبارک دیا گی تو مینو مبارک دینی جی تو دسے گا میرا پتر واپس آ گیا وے پھر افسوس کراں گی رب بے نیاز نے ہدیہ قبول کیتا ہی نہیں مال سد کے جا رب آ تیرے دین دے قائم رہن والے بندیاں تو ہی استقامت آخ دینی دین تے قائم رہنا سب کے جاواں جدو بی بی مائی نے گل کیتی ہے عبدل واحد نے آپ فرماؤ دے نے میں بی بی نو آخیا اللہ سونے نے تیرا ہدیہ قبول فرمائی کیویں آخو زندہ ہی تے رزق پیا لیندا ہی رزق لے رہا ہوئے جدو عبدل واحد نے گل کی مائی سجدے وچ ڈگ پئی آدھی الحمدللہ سونیا قبول فرما لیا واپس گئی رات ستی ہے سویرے اٹھ کے عبدل واحد سرکار دے کول آئی عرض کر دیے مائی عبدل واحد آ مبارک ہوئی جڑی ہو وہ میرے پتر دے نام دی جڑی میری نو بننی سی جدیاں صفتاں بیان پیا کردا سیں میں راتی خواب دے اندر اس نال اپنے پتر نو تختاں دے اوپر بیٹھا ویکھیا آئی سبحان اللہ ذرا جیندیاں کے کہے سبحان اللہ جدو صدقے جاواں مائی صاحبہ نے آن کے عرض کیتی عبدل واحد میں اج شامی اپنے پتر ابراہیم نو ویکھیا ہے پھر عورت ہسنا سونا بالے علیہ قبت خضرا اتے قبا ساوے رنگ دا پیاوے او تخت موتیاں دے بنے تخت دے اتے بیٹھا وی سر تے تاج پائی بیٹھا ہے جنے لارے پاندے نے وائی کلیل واہ وائی کھولو لی میرا پتر میں نو پیا کھلاوے یا اما او میری ماں باب شری خوش ہو نمائے اللہ سونے نے تیرا مہر دتا بھی قبول فرمایا رب نے تیرے دولہے نو بھی قبول فرما لیا ہے ذرا ایمان نال آگ سبحان اللہ مگن آگ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آئے استقامت دا نتیجہ ایمان خوش ہوئی کھلیے ہاں جی تے اس ویلے دیاں عورتاں دے تن جگرے سن دین پہ قائم سن سا مرد ہو کے جے ڈول جائیے مڑ ساڈے ایمان تے لکھ لانت ایمان کالا ہویا شالا دعا کر رب انہاں سچیاں دے صدقے سانو قائم فرما چھوڑے او بندیا خدا دیا رب مومن دی فت مومن دی کامیابی صرف اس گل دے اندر ہی مومن اپنے دین تے قائم رہے قربان ہو جاوے مولا دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش ہوے رب فرماوے مرحبا آ جا سبحان اللہ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مطمئن نفسا جنو جو دکھ ہوندا سی تو مطمئن رہاوے تو اطمینان وچ رہاوے جو بھی دنیا وچ تیرے نال بنیا ہے تو ساڈے نال اوویں اطمینان نال رہاوے ہن آ جا فد خلی فی بادی او ساڈے بندے بیٹھے نہیں انہاں وچ وڑ جا ود خلی جنتی دے ساڈی جنت وچ داخل ہو جا سبحان اللہ صدقے جاواں پر گل قائم رہن دی گل قائم رہن دی ای قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی کئی کمینیاں رنا دے پیچھے جناب کمینیاں رنا دے پیچھے انج دیوانے ہوئے پھر دینی دنیا دے اندر دنیا دے اندر ہی دیوانے ویکھ لے دنیا دے اندر ہی دیوانے ہوئے پھر دینے دس دس سال اندر بہ کے باہر آئے نے پھر اگلے پھر وچ تم دتا تے او جڑی جنہاں دے پیچھے پاگل ہوئے نے بخت والی ایتھے وسدی کونی او وی باہر بیٹھی ہو توجہ نہیں کیتی جڑی چکر بھی نہیں پئی لوگاں دے ہتھاں وچ کھیڈدی پھردی اے اوندے پیچھے جڑا دنیا دے اندر وی 10 سال قید کٹ جاوے ہجی دنیا دے انج عاشق ہون ہوے رب رسول دا دیوانہ مڑ کسے شے تو ڈر جاوے مڑ خدا دی قسم کر کے آلاں اے دے محبت تے ایمان دے اوتے لکھ لعنت ہوے ایمان مڑ کدے دنیا دار نہیں بال آؤ جی یار دی خاطر دکھ آئے ایماندار بال نہیں آتے رحمت لال سبحان اللہ رحمت لال سبحان اللہ صدقے جاواں تاں سخی سلطان باہو بولیا ہے بڑے دن ہو گئے نے تیرا مو کرارا نہیں کی تاج مو کرارا کرا چھوڑا ذرا لوک ناراض سبحان اللہ سلطان فرماؤندا ہے سلطان فرماؤندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے تن مزے لال سبحان اللہ سلطان سرکار فرماؤندے نے ایمان سلامتی اوے ہر کوئی منگدا ایمان سلامتی اے بلیا ہر پر عشق سلامتی کوئی منگلی مان شرما من عشقو منگلی مان شرما اتے دل نو غیرت ہوئی او جس منزل تے یارا عشق بجھاوے ایمان نو خبر نہ کائی سلامت اے رکھی باہوں باہوں میرا عشق سلامت اے رکھی باہوں ایمان نو دیا فروئی صدقے جاواں ایک بی بی اور دا واقعہ ہے پر ہے لمبا پورا نہیں ہونا ایک دو تین ورکیاں دا میں ایک دو نبی دے یاراں دی تے حضور سرکار دے یاراں نو ویکھن والیاں دی گل سناواں ذرا مزے لا سبحان اللہ اے خدا دے بندے آوے استقامت دین دے اوتے قائم رہن دا ہجی کیویں حضور سرکار دے یاراں دے اندر جذبہ سی کہ اللہ سونے دے راہ وچ قربان ہو جائیے رب دے رستے دے اندر قربان ہو جائیے میرے نبی سرکار دے ایک یار سن جنہ دا نام ابو ایوب انصاری سی جڑا میزبان مصطفیٰ سی نبی پاک سرکار دا میزبان جنہ دے گھر دے اندر نبی دی اونٹنی مبارک جا ٹھہری سی او صحابی نبی پاک دا ابو ایوب انصاری جدوں قسطنطنیہ دی جنگ ہوئی اپنے بیلیاں نو فرمان لگے او بیلیو انج کریا جے دشمن نال لڑدیاں لڑدیاں توجہ فرما آپ سرکار سخت بخار اچ نے بڑی تکلیف دے اندر نے آپ سرکار وصیت کر دے نے اپنے بیلیاں نو جدوں ویکھیا وے میرا وقت آن لگا وے فرماند وصیت کر دے نے فرمایا بیلیو دشمن وال ودھ دے جایا جے جتھے تانوں اگوں مقابلہ ڈٹ کے آ جاوے تے اگا نہ جان دین صفاں تواڈیاں قطاراں کھلو جان اگا پیر نہ ود سکن ہجی اینا اک اخیر ہو جاوے فرمایا اوتھے جدوں میں مر جاواں میری قبر کھودیا جے او دے وچ دفن کریا جے تاکہ میری قبر دے اوتے اللہ سونے دے راہ دے مجاہداں دے کھوڑے چڑھدے رہن میری قبر دے نشان مٹ جان چلو قبر میری اللہ دے دین والیاں دے پیر تھلے رگڑی وچ تے جاوے سبحان اللہ ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ صدقے جاواں نبی دا یار حبدار حضور دا میزبان اونٹنی جنہاں دے گھر دے اندر اللہ دے طرفوں مامور ہو کے اپنے آپ آ بیٹھی ہے اس صحابی دی گل سنانا وا پیا ویکھ لے دین دے اندر قربان ہون دا جذبہ کی ہے آپاں تساں دے ایویں چاہواں گے قبر وی ایہو جی ہووے نشے اُتے پتھر لگے ہون نشان قائم ہون لوگی آن کے ساڈے جناب آن کے شانن فلانے دی قبر دے فاتحہ کر دے رہن اور سن کیا جانا نبی دے یار تو حضور دا یار فرماؤں دے بیلیو میں نو اتھے دفنایا جے جتھے دوئے پاسیاں دے گھوڑے لڑائی کرنگے آپس دے اندر لڑ دے ہونگے میری قبر تھلے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے آوے گی نشان مٹ جانگے چلو جان دیواری مجاہدان دے گھوڑیاں دے پیر تے نصیب ہو جان پیر تے جان دیواری گھوڑیاں دے نصیب ہو جان صدقے جاواں خدا دے بندیاں اندازہ لگاؤ نا دے اندر کی ایمان یقین تے کی جذبہ سی جدی وجہ لال اپنے آپنو زلیل کرنا رب دی راہ دے اندر زلیل تے خوار کرنا پسند پہ کر دے لے حجی جسم تے وڈیچ گیا وے مریچ گیا وے پر جان دی باری پھر بھی پیار کر دے مولا سونے آن قبر بھی ہو جی تھان تے لبے جتے تیرے رستے دے مجاہد پیر دین دے رہے سبحان اللہ آئی آئی آئی عبارت پڑھن لگا میں کتاب 700 روپے دی اگلے دن نویں لیاندی جن دے وچوں تانوں مبارک پھل چون چون کے پیار سنگانا وا ہے اللہ سونے دی مہربانی نال توجہ فرما اپنے فرمایا ادفنونی ثم سبو دفنا کے قبر برابر کر دیا جے ول تاتا الخیل ور رجال علیہ حتی لا یعرف او میری قبر پیدل چلن والے پیدل لڑن والے گھوڑیاں تے لڑن والے ال تال دے رہن نشان مٹ جاوے رب سونا تے ویکھے میرا بندہ میرے راہ وچ اپنی قبر تے نشان وی مٹائی کھڑا آپ جسم نہیں مٹن دے نا آپ جسم رہے قائم وہ آتا جسم تے گیا یہ قبر بھی جاندی رہے توجہ نہیں فرمائی جسم تے جانتا رہے جانا ہی کہے نا وہ تے قربان کر بیٹھے ہیں پر سونے ہوں جاندی واری قبر بھی مر مٹ جاوے تے پھر سواد کہ رب دے راہ عاشق قربان ہویا ہے مٹ گیا ہے مزے لاگ سبحان اللہ رب دے راہ مٹ چکیا وے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا جائے گا اور جائے گا مٹتے مٹتے جاوے خوتھے ابو ایوب انصاری سرکار دی روم دے اندر قبر شریف بنی گئی دربار بنیا جڑا آندہ سی میری قبر دے نشان وی مٹ جان رب ہو جا نشان پائے لے مٹاون والے مٹ گئے ابو ایوب انصاری دا نشان قیامت توڑی قائم رہ گیا ہے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ او خدا دے بندے صدقے جاواں میرے نبی سرکار دا ایک عاشق دیوانا جدا نام ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی نام نال مشہور سن آپ سرکار روم دی بار روم دی جنگ لڑ رہے سن حضرت روم دے اندر شہید ہوئے نے حضرت معاویہ سرکار دا دور سی آپ نے بسر بن ارتات نو فرمایا بسر بن ارتات جڑے امیر سن انہاں نو فرمایا انج کرو جڑے مسلمان تھے مر گئے نے شہید ہو گئے نے انہاں شہیداں دا مینو سپا سلار چ بناؤ جڑے ٹر گئے نے مینو انہاں دا امیر چا بنا سپا سلار چا بنا مینو جھنڈا چا پھڑا تاکہ قیامت والے دن اے رب دے مجاہد جڑے شہید ہوئے لے رب دے عاشق دیوانے جڑے ہوئے لے انہاں دیوانے دی فوج دا امیر میں ہوا جھنڈا میرے ہاتھ چ ہوئے رب دی بارگاہ وچ پیش ہو جاواں ابو مسلم خولانی او بندے نے جنہاں نو مسلمہ کذاب نے آکھیا سی ابو مسلم او میں کون ہاں تے آپ میں اللہ دا نبی نہیں مسلمہ کذاب نے آکھیا تے آپ نے فرمایا میں نو سنیندا نہیں تو اس آکھیا محمد کون نے تے فرمایا اللہ دے رسول نے انہیں مڑ پوچھیا اس آکھیا میں کون ہاں رسول نہیں اللہ دا انہاں آکھیا میں نہیں سنیندا خدا کیا دے پھر محمد کون نے فرمایا اللہ دے رسول نے کہن لگا جی بولا ہے میری سننا ہے میری نہیں سننا ہے اپنے دی سن لینا ہے توجہ نہیں کی تھی میری نہیں سننا ہے اپنے دی سن لینا اگ بالی تے پھر سٹیا تے اگ ساڑیا نا ہاتھ جوڑ کے مسلمان کہن لگا کڈو نہیں تے لیندا جے کڈو کڈو اینو چھیتی کرو جنو اگ نہیں ساڑیا اینو باقی کسے کی کو جاکھنا ہے کڈو اینو چھیتی کرو حضرت عمر بن خطاب دے دور وچ پھر آئے سن حضرت ابو مسلم خولانی تے آپ نے مٹھا چومیا سی عمر بن خطاب نے اندازہ لگا اس شان دا مالک نبی دے صحابہ دی زیارت کرن والا ابو مسلم خولانی اینی تمنا رکھی کھڑا یار اکھیں کرو اور نہیں تے جڑے مر گئے نے نا وہ یہاں دے مینو امیر چا بنا جھنڈا ہاتھ چا پڑا چلو توجہ نہیں کی تھی جھنڈا ہاتھ چ پڑا دیو میں قیامت والے دن انہاں دا امیر بن کے دے اٹھا انہاں دا امیر بن کے اٹھا گا توجہ فرما خدا دے بندیا صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا دے انہاں سچے مجاہداں دے دکھ انہاں فقیراں نوں آئے انیاں انیاں مصیبتاں تکلیفاں انہاں نوں آئیاں مگر انہاں مجاہداں نے انہاں پاکاں نے رب سونے دے پاک عاشقاں نے کدی وی گھبرائے نہیں اپنے دین تو کدی باز نہیں آئے ذرا مزے نال سبحان اللہ ادھر ویخ ادھر ویخ تینوں ایک پاک واقعہ ہور سنا وا ایک کتاب میرے ہاتھی چڑھی ہے کتاب میرے کول جڑی آئی ہے نا بادشاہ وقت دی کتاب دا حوالہ دتا گیا ہے انہاں دا نام سی حضور سیدی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہ جنہاں نو کملی والے سرکار نے اس ویلے خواب وچ زیارت کرا کے حکم فرمایا جس وقت یہودیاں نبی پاک سرکار دے جسم انور نو قبر مبارک کچو کڈن دا ارادہ کر کے تے اوتھے داخل ہون لگے پتا کسے نو آیا کوئی نہیں سی تے حضور نے انہاں نو خواب وچ زیارت کرائی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہ اس طرح ہوندا ہی پیا دے پھاڑے نا نو اے شکلاں نہیں حضور نے خواب وچ شکلاں انہاں دی وکھا چھڈی تو اسے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو نپیا سی توجہ نہیں فرمائی انہاں نو نپ کے تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نو پھانسی دتی یہ انہاں نے کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد جہاد دی فضیلت دے اندر ایک کتاب لکھی ہے الاجتہاد فی فضل الجہاد حاکم وقت نے بادشاہ نے صدقے جاواں ایک کاندے نے اے دہشت گردی ہے ایک فضیلت تے کتاب لکھی کھڑا ہے تے مڑ مسلماناں دے سر تے انہاں حق میں اونچے کرنے ہوندے نے نا جڑے انج دے ضمیر تے ایمان والے ہون انہاں نے لکھیا واقعہ کہ مجاہد اس دور دے او آندے نے کہ جنگ دے اوتے مجاہد جا رہے نے تے رستے دے اندر وادی آئی تے ساڈے نا مجاہد آندے نے کہ ساڈے دل وچ خیال ہویا کئیاں بیلیاں آکھیا یار شہد کھانا چاہیدا ہے کی کھانا چاہیدا ہے اگر شہد کھانا چاہیدا ہے اساں ایک بندے نو وادی وچ اتاریا وادی وچوں مجاہد اتر پیا شہد لین دی خاطر وادی وچوں اتارن دی خاطر ادھروں جنگ چھڑ گئی اساں ادھر گئے پچھوں کلا ہی رہ گیا ایک سال تو بعد اساں جنگ لڑ کے واپس گئے ایک سال تو بعد پھر اسے رات تھانی گزرے ویکھیا او بندہ جیندا ہے اسے وادی دے اندر تے ساڈے سامنے آیا اساں پچھیا سنا کیویں زندہ ہے آندا یار ہو جدوں دے چھڈ کے گئے سو میں پانی دی تھاں تے وی شہد پیندا ساں میں روٹی دی تھاں تے وی شہد استعمال کردا ساں اللہ سونے شہد لال ہی مینوں زندہ رکھیا وے مجاہد فرماندے نے ایسا ویکھیا اودے جسم نوں شیشے وانگو اللہ نے چٹا بنا چھڈیا سی اوندے پیٹ دے اندر جو ہوندا سی او سانوں باہر دسدا سی اللہ سونے زندہ وی رکھیا وے نالے جسم دی کیفیت وی بدل چھوڑیے لیکن مجالے جے کلیا ہو کے او دین تو ہٹیا ہوئے ماسا گھبرایا ہوئے اپنے دین تے قائم رہوے رب دے نال یقین رکھیا سو رب سونے بغیر کنک تو بغیر کسے روٹی پانی تو اپنی شان دے نال زندہ رکھیا وے تو میں شہد اپنی روٹی دی تھاں دے استعمال کریے سویرے ہی مر جاں گے نی گرم شہد ہوندی ہے ہجی مر جاں گے اگر چوکھا کھا بویے پر صدقے جاواں جنہ سونے دے رات اپنے آپ نو واریا ہوئے رب کیوں نہ نگرانیاں فرماوے ذرا مدے نال سبحان اللہ صدقے جاواں میرے مدنی سرکار دا ایک اور عاشق ہویا اللہ دا ولی ہویا جدا نام سی حضرت ابراہیم ادم او خراسان دا جڑا بادشاہ گزریا سی دی فقیری ملی حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد دے اندر گئے توجہ نال گل سمجھی جہاد باہری ہو رہا سی سمندر والا جہاد سی باہری جہاد دے اندر گئے نے حضرت پاک نو پخانے لگے نال والے بیلی فرماؤندے نے پنجی پخانے آپ نو آئے پنجی وارا ہر وارا پخانے کر کے تے وضو فرماؤندے سن وضو فرما کے فارغ ہونے آخر آپ فرماؤن لگے او بیلیو انج کریا جے مہربانی لایا جے میرا وقت آن لگے پر میرے ہاتھ چ تیر کمان نہ پا دو تیر کمان نہ پیا ہاتھ دے اندر دشمن والے پاسے دشمن والے پاسے تیر سٹ دیا آپ نے جان دتی ہے فرمایا چلو ہور نہیں جان دی واری اللہ دے دشمن والے پاسے تیر سٹ کے جہاد کر کے جاواں چلو ہور نہیں تے رب سونے دے مجاہداں وچ نا تے لکھیا جاوے گا اے او ابراہیم ادم سرکار نے جنہ راتی خواب دے اندر ویکھیا سی اللہ دا فرشتہ آئے رب دے محبوباں دے نام لکھے ہوئے نے رب دے محبوباں دے نام اس فرشتے نے لکھے ہوئے نے ہاں جی فرشتے نے آن کے فہرست سامنے کیتی حضرت ابراہیم ادم پوچھدے نے اے نام کناں دے نے عرض کردا ہے فرشتہ عرض کردا ہے ابراہیم اللہ سونے دے محباں دے نام نے حضرت فرما دے نے یارا ویکھ تے سہی کدھر میرا نام ہی وچ لکھیا کہ نہیں لکھیا عرض کردا فرشتہ ابراہیم تیرا نام کوئی نہیں لکھیا عرض کردا نے یارا جے رب دے محبوباں وچ نام نہیں لکھیا چلو اے دے خادماں وچ تے لکھ دے انہاں دے خادم انہاں فقیراں دے خادماں وچ کدھرے نا میرا تھلے تھلے کر کے لکھ دے ابراہیم اللہ دے فقیراں دا خادم اے نا پا دے ہاں جی جدوں اے گل کیتی رب دی طرفوں حکم آیا ہوئے ابراہیم دا نام ساڈے محبوباں دے فہرست دے اتے لکھ دے جنہیں ساڈے یاراں دی خدمت دا جذبہ رکھیا ہے انہاں نوں اساں اتے لے جاواں دے اور صدقے جاواں ایڈی شان والا حضرت ابراہیم ادم آپ سرکار ویکھ لے دین دے اندر استقامت کیے کہ آخری حکم شہادت والا جڑا آخری حکم ہے رب رحمان دا اس دے اندر آپ سرکار کوشش کر رہے نے فرمایا مینو تیر کمان چن پاو اللہ دیا بندیا معلوم ہویا مومن واسطے اصل شان ہوئیے رب سونے دے ہر حکم دے اتے قائم رہ جاوے فاستقم کما امرتا دعا کر شالا مولا کریم سانو قائم چا فرماوے ذرا مزے نال آکھ سبحان اللہ ذوق نال آکھ سبحان اللہ آ میں ہن تینوں اپنا موقف سناواں اپنا موقف سناواں اج دے ہن جو میرے نال حالات بن رہے نے میں گورنمنٹ نو تے ساریاں نو آگاہ کرنا چاہنا ادھر ویکھ فقیر دا کم ہے چشتی دا انشاءاللہ العزیز اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا فریاد نال عرض پیا کرنا ہنکار نہیں کردا رب نو پسند نہیں او دی رحمت دے سہارے تے پیار کرنا وا میں چشتی رب سونے تو قرآن اج فرمائے ایوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اے اللہ تو فرمایا ہی کچھ لوگ ہو جاؤں دے لے جڑے اپنی جان اللہ دے راتے وے چھڑ دے لے تو اے فرمایا ہی تے مولا کریمہ اور مہربانی فرماوی آجل آجل تیری بارگاہ وچ عرض پیا کردا وے ویچنا میرا کم ہے تیری توفیق نال تے لے لینا تیرا کم بیچنا میرا کم لے لینا تیرا کم میں سن لے اوئے میں تینوں برملا پیا آکھنا وا ہاں جی کوئی مینوں کسے طرح دی دھمکی دیندا پھردا ہی کوئی کسے طرح دی دھمکی دیندا پھردا ہی او یاد رکھ لو چشتی صاف لفظاں وچ پاندا جے چشتی باہر رہ کے بھی حق آکھنا وے جیل رہ کے بھی حق آکھنا وے اساں دا کم ہے نہ لڑنا وے نہ جھگڑنا وے یار دے نام دا دین دا اعلان جھنڈا بلند رکھنا وے کھول کے سن لو اور جنہیں لکھنا لکھو میں نو نہ پھانسی دا ڈر نہ تہاڈیاں جیلاں دے کوٹھیاں دا ڈر تے نہ میں نو کیساں دا ڈر اللہ دی مہربانی تے فضل و کرم دے نال فقیر جو گل کردا جو غلط ثابت کرو معافی بھی منگاں گا توبہ بھی کراں گا تے آکھاں گا لو چشتی حاضرے پاوے ٹوٹے کر کے سٹ دیو تے جے آکھو آکھدا صحیح ہے غلط تے نہیں آکھدا پر چپ رہنا چاہیدا ہے تے چپ نہ ساڈے اسلاف چاہیے نہ ساڈے چوڑیے آخری سار رہن گے حق نبی دا حق دے رہا اور سنو میں اپنا موقف میں دعوت اسلامی دے خلاف جو کچھ گلاں کیتیاں میں اپنا موقع واضح کرنا چاہنا میں جو بیان کیتا ہے کوئی نبی نہیں کہ میں غلطی نہیں کر سکتا اگر میری گل قابل اصلاح ہے میرے سامنے بیٹھن میں نو ثابت کرن تو قرآن حدیث تے خلاف بولیا ہے گلہ غلط کیتیا نہیں میں توبہ بھی کرانگا ساویاں پگاں سراں تے بھی رکھانگا اور اعلان کرانگا یہ بالکل سچے نے اگر نہیں میرے سامنے کوئی بیٹھ کے میری گل غلط ثابت نہیں کر سکتا تمہاں چٹے نہ صاف لفظیں پیاننا نہ گورنمنٹ میں نو اپنے راہ تو ہٹا سکتی ہے نہ کوئی جماعت تنظیم ہٹا سکتی ہے جو کرنا جے کر لو گرفتار کرنا ہے تو چشتی آبا لئی بیٹھا جے توجہ نہیں فرمائی میری گل دوتے میں تینو اج واضح کرن دے واسطے آیا میں باہر جلسے تے ادھر ادھر رہا میں نو مسائل دا پتہ لگا کیا صورت حال ہے میں اللہ سونے دی مہربانی فضل و کرم دے نال اگر غلط ثابت ہوا توجہ نہیں فرمائی اگر غلط ثابت ہوا بلاؤ مولوی بلاؤ مفتی بلاؤ قاضی بلاؤ جج بیٹھ سامنے میں حاضر ہو سکتا نہ ہوا حاضر میرے ٹوٹے کر لئی میں ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ضرور ادا کراں گا اور کلا شیر خدا دے لگا پھر دسی سانو کوئی گھاٹا پیا پیندا ہے نے کماں توجہ نہیں فرمائی میں صاف لفظاں پیانا غلط ثابت کرن قرآن حدیث کڈ کے رکھن فیصلہ انہیں کرنا ہے کفر دے قانون کی فیصلہ کرنا ہے یہودی دے قانون تے میں منہ اترنا ورا کیا قانون ہے قرآن حدیث دے مطابق جج بیٹھن فیصلہ کرن میں غلط ہوا اور جیل وچ کی رکھنا ہے پھانسی لا دے میں پچھلے نو کہہ جاؤں گا خبردار آرام نال بیٹھے رہا جے توجہ نہیں فرمائی جے کوئی یہ آکھے نہیں آندا تے صحیح ہے اور اتھا بولن نہیں دینا تے سن لو میں نو جلسے بند کرن دا خطرہ کوئی نہیں میں بساں وچ ہی بول لینا وا نہ جلسے بند کا خطرہ پتر بول دے ہی رہنا وے بول دیا رہنا وے میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا سی ابو ہریرہ حق آخی نہ مقت تو پہلا موت آنی ہے نہ کوئی روزی بند کرے گا میرے نبی اپنے صحابہ نو جڑا درس دیتا ہے انشاءاللہ العزیز اساں تے چلنا ہی چلنا وے اساں چلنا ہی چلنا وے غلط غلط ہوواں تے سزا وے اگر صحیح ہوواں تے اگلے توبہ کرن جے نہیں کرن تے حضرت نوح علیہ السلام نو کٹھے ہوئے نا سارے توجہ نال حضرت نوح علیہ السلام دے اگے کٹھے ہوئے تے کہن لگے برادری کہن لگی او نوح تینوں وٹ چھوڑا گے چپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نے فرمایا یار انج کرو تسی سارے کٹھے ہو کے نا میرے خلاف جو فیصلہ کر دیو کر دیو تے مینوں مہلت نہ دیو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مینوں مہلت نہ دیو جو کرنا جے کر دیو حضرت نوح علیہ السلام تے انہاں جوڑ ظلم دے پہاڑ ڈگڑے تھے انہاں سارے ہی ڈگ لے لیکن نوح دی شان وچ فرق تے نہیں آیا توجہ نہیں فرمائی وہ جنہ رب دے نگاہ رکھی ہوئے ایویں بے خوف ہوندے نے قسم خدا دی کر کے آنا دعا کر میں نہیں منگنا کہ اللہ استقامت عطا فرما اور میں گورنمنٹ نو آکھاں گا مینو تسا غلط ثابت کرو تے میں حاضر ہاں ہاتھ کڑی لاؤ پھانسی دے آرڈر دیو جو مرضی کرو فقیر حاضر ہے اور اگر تسا غلط ثابت نہیں کرن تے آن دے توجہ نہیں فرمائی تے پھر تواڈی کرسی عدالت دی جیڑی ہے نا اس دے اتے حرف ضرور ہونا ہے کہ تسی قاضی لئی بیٹھے جے کیا ایسے لئی کہ ایک پاسے ہو کو جا درخواست دے دوجہ تو پوچھنا ہی نہیں پڑیا کی توجہ نہیں کی تھی اور یہاں تے دنیا بھی کسے کتاب اج نہیں ہونا کہ ایک فریق اٹھ کے دوسرے کے خلاف جا کے درخواست دے دے اگلا نہ سنے نہ پوچھے نہ گل نہ بات اٹھ کے آخر بس پرچہ بڑا دینا تھے اندر ایک ہی توکے یہ کیا قانون ہے قانون ہے دونوں پاسے بحث ہوئے دلائل ہوئے مناظرہ ہوئے مناظرہ نہیں تے آگ جلاتا ہوں بیٹھتا ہوں فیصلہ سونا رب چکرے جے ادھر نہیں آنا تے میں اے ضرور آکھاں گا ادھر بھی نہیں آنا تے میں ضرور آکھاں گا کہ اگوں تو دعوت اسلامی والے میرا نام نہ لین درویشہ ساڈیاں نوں دعوتاں نہ دین وہ پورے دنیا دعوتاں دے رہے ہیں اسا مستے دے نہیں بول سکتے اپنی وہ ساڈیاں نوں دعوت نہ دین نہ بولن اور ساڈا کھڑا چھڈ جان میں انہاں دا چھڈ جان توجہ نہیں کیتی ہاں اس گل تے میں آ سکنا تے جے آکھن کہ جناب توں معذرت تے معافیاں مانگ تے اللہ دی مہربانی نال اے اس دن جمے ائی نے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہاں معافی تا منگا میں دین دے لحاظ نال غلط ثابت ہواں پھر اللہ رسول دے کول آپے معافی منگنی ہے تے بندیاں نے بھی آکھاں گا یار میں غلطی کیتی ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ تے جے میں صحیح ہوواں تے معافی او منگن گے میں منگا باقی میں صاف لفظاں دسنا چاہنا میں اس واسطے اس معاہدے دی گل کیتی ہے کہ اگا او بند میں بند کہ میرا نشانہ او نہیں ہاں ہمارا نشانہ اصل یہود و نصارا کی تعلیم اور قانون تہذیب ہے یہ لوگ نہیں ہیں ہم نے ضمناً ان کی بات کر دی ہماری اصل منزل یہ ہے کہ پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا قانون اسلام کا نافذ ہو جائے یہ ہماری آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمته. آدھے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگ دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا سارے رب تو ملا رحمت العالمین کعبہ کوثر جے درجے پیدا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وندے دا گیا جڑے آندے مرتبے رب محمد نو دیندا گیا ہم

کے جمال تیرا لج پال سونا میرا لج پال منا نیا گج کے کہہ دو تیرا لج پال سو میرا لج پال بن کے نور بن کے نور نور آیا آیا میرا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے رے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے رے میلے دو جہان دے بس آپ لئی سجائے رے مزہ نہیں آیا لے عرش فرش آپ دے لئی اللہ نے بنائے لے میلے دو جہان دے بس آپ لئی سجائے لے رب دا حبیب سونا رب دا حبیب سونا شان بے مثال تیرا لج پال سونا بن کے نور بن کے نور نور آیا بن کے نور بن کے نور نور آیا ملا دلال تیرا پال سونا میرا لج کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذل جلال اشارہ میرا نہیں سمجھے سرکار جب واپس آ رہے سن معراج تو حضرت موسیٰ کلیم نے بار بار واپس بھیجیا علماء لکھیا ہے اس واسطے بھیج دے سن کہ تو رب نو ویکھی جا میں تینو ویکھی جانا تو رب نو میں تینو ویکھی جانا اس واسطے تے اس نو میں شیر چ لیاندا او لام کا تے آپ نو اللہ نے بلایا اے عرش تے بٹھایا تے دیدار وی کرایا اے کلیم نے بھی ویکھ لیا کلیم نے بھی ویکھ لیا حسن ذل جلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور نور آیا بن کے نور آملا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے و دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے ذوق نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدا ایمانے ہوئی بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی ہوئے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے و رب پاک دیندا اے خود اے تسلا رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتا بیونی جو بب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے تکبیر ملایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا کرنی نے گھر بہ کے لگتا نے چایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے وہ رومی تے جامی نہیں سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ